اللہ تعالیٰ کہاں موجود ہیں، اس میں اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے؟ اگر بندہ پوچھے این اللہ، اللہ کہاں پر ہے، میں نے اس میں گزارش کی تھی کہ این اللہ کے جواب میں اصل جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان، موجود بلا مکان، لیکن برود موجود بلا مکان کو تعبیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر، اور عوام کو سمجھانے کے لیے مزید سطح سے نیچے اتر کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ، اور ہر جگہ موجود یہ ہم موجود بلا مکان کی تعبیر کیسے کرتے ہیں؟ حکیم الامت مجدد الملت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو موجود بلا مکان ہے نا، یہ لا مکان میں اتنی تعمیم ہوتی ہے کہ اس کو ہر جگہ سے تعبیر کرتے ہیں، ہر جگہ سے. اصل میں تو اس کو سوال اور جواب کے زمن میں کہیں گے تو بات جلدی سمجھ جائیں گی جب آگے سوالات آ رہے ہیں کہ اللہ کے موجود بل مکان میں فلاں فلاں فلاں فلاں پہ اعتراضن آگے آئیں گے، اس کے سوال کے جواب میں بات آئے گی. لیکن حکیم الامت تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ موجود بلا، یہ بلا مکان میں اتنی تعمیم ہے کہ جس کو تعبیر ہر جگہ سے کرتے ہیں. تعبیر کس سے کرتے ہیں؟ ہر جگہ مانا یہ نہیں کہ کسی خاص مکان میں ہے، کسی خاص جگہ پہ ہے، نا ہر جگہ موجود ہیں. ہر جگہ سے مطلب کیا ہے کہ بلا مکان ہے، بلا مکان میں تعمیم اتنی کر دی جاتی ہے کہ اس کو ہر جگہ کا لفظ سمجھائے بغیر آدمی بات سمجھائے تو سمجھا سکتا نہیں. اگر کوئی شخص سوال کرے این اللہ، اللہ کہاں ہے، تو اس کا جواب یہ دینا چاہیے ہوا موجود بلا مکان، کہ اللہ تعالیٰ بغیر مکان کے موجود ہیں. یہ اہل سنت والجماعت کا موقف اور نظریہ ہے جس پر دلائل عقلیہ و نقلیہ موجود ہے. فائدہ ہوا موجود بلا مکان، یہ تعبیر اہل علم حضرات کی ہے، اسی لیے طلبہ کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ موجود بلا مکان ہے کہہ دیا جاتا ہے. عوام الناس چونکہ ان اصطلاحات سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے اس عقیدہ کو عوامی ذہن کے پیش نظر اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے یا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. آیات قرآنیہ، دلیل نمبر ایک، وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ. مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، تم جس طرح بھی رخ پھیرو گے وہاں اللہ کی ذات، وہاں اللہ کی ذات موجود ہے. مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجه اللہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 115. مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، جس طرف پھر جاؤ ادھر اللہ تعالیٰ کا رخ ہے، یعنی وہاں اللہ کی ذات موجود ہے. آیت نمبر 2، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، سورہ بقرہ آیت نمبر 186. اے میرے پیغمبر، جب آپ سے میری ذات کے بارے میں لوگ پوچھیں تو آپ جواب دیں فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ بے شک میں قریب ہوں. اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں قریب فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ فوق العرش ہوں تو پھر قریب نہیں ہوں گے بلکہ بندے سے بعید ہوں گے. اس کی وجہ قرآن کریم میں ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ پاک نے سات زمینیں بنائیں اور سات زمینوں کے اوپر سات آسمان رکھے، سات زمینیں اور سات زمینوں کے اوپر سات آسمان ہیں. بس یا کرسی السماوات والارض، اسی طرح آیات کی ترتیب نہ لکھے نمبر لکھ کے، بس یا کرسی السماوات والارض، سات زمینیں اوپر سات آسمان اور سات آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کی کرسی. وکان عرشہ علی الماء، پھر اس کرسی پر سمندر اور سمندر پر عرش، سمندر پر عرش. اب دیکھیں زمین اور عرش کے درمیان کتنے کلو میٹروں کا فاصلہ کم از کم بنتا ہے، آسمان زمین کے درمیان کتنے کلو میٹر ہے، پھر ہر آسمان دوسرے آسمان کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے، پھر اوپر کرسی ہے، پھر سمندر ہے، پھر عرش ہے، یہ قریب ہوں گے یا دور؟ اللہ فرماتے ہیں اتنی قریب اور میں قریب ہوں، اگر فوق العرش ہوں تو پھر قریب نہ ہوں بلکہ بندے سے بعید ہوں. واذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دو کہ میں تمہارے پاس ہی ہوں. فائدہ، عرش بعید ہے کیونکہ ہمارے اوپر سات آسمان ہیں، ان پر کرسی ہے جو سمندر پر ہے، ان پر کرسی ہے، آگے کرسی پر سمندر ہے، سمندر پر عرش ہے. وکان عرشہ علی الماء، عرش بعید ہے کیونکہ ہمارے اوپر سات آسمان ہیں، آسمانوں پر کرسی ہے، اور کرسیوں پر سمندر ہے، اور سمندر پر عرش ہے. کتاب الاسماء والصفات امام بہقی جلد 2 صفحہ 143. اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، بس یا کرسی ہو سماواتی والارض وکان عرشہ علی الماء. اس لیے ہم کہتے ہیں اگر اللہ کو فوق العرش مانے تو پھر اللہ بعید ہوگا یا بندے کے قریب ہوگا؟ اس آیت کا اس آیت پر غیر مقلدین اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ اعتراض کرتے ہیں. ساتھ حلقہ سے اشارہ لکھیں. غیر مقلدین اس دلیل کا جواب یہ دیتے ہیں یہاں پر انی قریب ان سے مراد اللہ کی ذات نہیں ہے، اللہ کی قدرت اور علم ہے. اللہ کی قدرت اور علم ہے، اللہ بندے کے قریب ہے ذات کے اعتبار سے نہیں، بلکہ بندے کے قریب ہے علم اور قدرت کے اعتبار سے. جسے کہتے ہیں صفات، وہ کہتے ہیں اللہ قریب ہے لیکن یہ قرب ذاتی نہیں بلکہ قرب صفاتی ہے. قرب ذاتی نہیں بلکہ قرب صفاتی ہے. جواب ذہن میں رکھ لیں. ہم کہتے ہیں واحدہ صالح کا عبادی انی فرمایا، ان علمی نہیں فرمایا. جب علم اللہ کی، جب سوال اللہ کی ذات کے بارے میں تو جواب اللہ کی ذات کے بارے میں ہوگا. یہ تو نہیں کہ لوگ پوچھیں اللہ کی ذات کے بارے میں اور جواب بھی دیا جائے اللہ کے علم اور صفات کے بارے میں، تو پھر سوال اور جواب میں مطابقت کیسے ہوگی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں اس سے مراد اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علم اور قدرت مراد نہیں. اور دوسرا اس کا جواب ذہن نشین فرمائیں، واحدہ سالک عبادی انی فانی قریب. ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ آیت ذات مراد ہو صفات مراد نہ ہو، تو صفات مراد لینا یہ اس آیت میں تعویل ہے. جب آپ خود کہتے ہیں کہ ایسی آیات میں تعبیر کرنا جائز ہے، ثم سوال العرش میں، اگر صفات والی آیات میں تعبیر کرنا جائز نہیں ہے تو پھر یہاں پر آپ تعبیر کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر یہاں تعبیر کی جا سکتی ہے تو ثم استوا کا معنی غلبہ، پھر وہاں تعبیر کیوں نہیں کی جا سکتی؟ دلیل نمبر 3، یستخفون من الناس بلا یستخفون من اللہ وما هم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول. نسائی لکھا ہوا ہے، سورۃ النساء ہوا ہے، نسائی تو نہ لکھے. یہ آیت نمبر 108، وہ اس بات سے شرماتے ہیں لوگوں سے اور نہیں شرماتے اللہ سے، اور وہ حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے، جبکہ مشورہ کرتے ہیں رات کو اس بات کے جس سے اللہ راضی نہیں. یہ اور وہ کے ساتھ دیکھا کرے تاکہ پتہ چلے حال ہو رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. لوگوں سے شرماتے ہیں، اللہ سے شرماتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. اب دیکھو یہاں فرمایا وہوا معہم، اللہ ان کے ساتھ ہے، تو ہوا یہ ضمائر ہیں جو ذات کے لیے آتی ہے، ضمیر کی اصل وضع ذات کے لیے ہے، تو اللہ ان کے ساتھ ہے. صاف نظر آ رہا ہے اللہ ہر بندے کے ساتھ ہے. یہاں بھی وہی غیر مقلدین سے اعتراض کریں گے کہ یہاں مراد اللہ کا علم اللہ کی قدرت ہے. آپ فوراً کے بھی اللہ کا علم اور قدرت کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ ہوا تو ذات کے لیے آتا ہے. ہوا کس کے لیے؟ یہ آپ نے تعبیر کی ہے. جب ہم استوا میں تعبیر کریں تو آپ کہتے ہیں شرک ہے، جب ان آیات میں آپ تعبیر کریں گے تو پھر یہ ایمان کیسے ہوگا؟ نمبر 4، انی قریب مجیب، میں قریب بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں، بے شک میں رب قریب ہوں قبول کرنے والا ہوں. آیت دلیل نمبر 5، وَإِنِ اهْتَدَيْتَ فَبِمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. اوپر سورہ ہود آیت نمبر 61 اور یہ سورہ سبا آیت نمبر 50، اگر میں صحیح راہ پر ہوں، اور اگر میں راہ پر ہوں نہیں، اگر میں صحیح راستے پر ہوں تو یہ اس قرآن کی وہ دولت ہے جو میرے اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور اللہ بہت قریب ہے. دلیل نمبر 6، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یہ 6 میں لائیں اگلی آیت، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. ہم بندے کے قریب ہوتے ہیں، اور جتنے تم قریب اتنے نہیں، تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں. جب بندے پر موت آنے لگی، فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب بندے کی موت آنے لگتی ہے، روح نکلنے لگتی ہے، تم بندے کے پاس کھڑے ہوتے ہو، اتنا تم انسان کے قریب نہیں ہو جتنا اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے قریب ہوتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اس کے بعد جب آپ دلائل پیش کریں گے نا، اللہ قریب ہوتے ہیں، کتنے قریب ہوتے ہیں، پھر اگلی آیت پڑھ دیں، ورنہ اقرب الیہ من حبل الورید. بات سمجھ آ گئی ہے؟ دلیل نمبر 6 میں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، سورہ واقعہ آیت نمبر 85. اور دلیل نمبر 7، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، سورہ قاف آیت نمبر 16. اللہ شارخ سے بھی زیادہ قریب ہے. اگلی بات سر سمجھنے پہلے پھر دیں گے. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ شارخ سے قریب ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اللہ لا مثال ہے اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کی مثال بندہ دینا چاہے بھی تو دے نہیں سکتا. اب آپ مجھے دیکھو نا, پھر کاغذ کو مل کر دیکھیں گے, کیا اس کو نہ کھایا بولا. میں اس لیے کہتا ہوں آپ کے دادیے سے بھی نکلے سدھا گیا نا. اچھی طرح سمجھیں, حکیم الامت مولانا تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لا مثال ہے, انسان مثال دینا چاہے بھی تو دے نہیں سکتا, لیکن اللہ کی ذات اور صفات کبھی انسان سمجھانا چاہے تو مثال کا محتاج ہوتا ہے. اللہ ہے تو لا مثال, لیکن چونکہ بندہ سمجھا سکتا نہیں ہے اس لیے مثال دینی پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ شارق سے بھی زیادہ قریب ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک انسان ہے اور ایک انسان کی ذات ہے. ان جملوں کسی انداز میں لکھے, میں تھوڑے جملے بولتا ہوں, آئیں گے پھر آپ اس کو دیکھ لینا. ایک انسان اور ایک انسان کا نفس انسان کی ذات ہے. یہ انسان اور انسان کی جو شارق ہے نا, نفس انسانی, یہ جو آپس میں جڑے ہیں یہ بواسطہ اللہ کی ذات کے ہیں. اللہ نہ ہو تو انسان کی شارق کو انسان سے کون جوڑ سکتا ہے؟ اللہ ہے تو جوڑا ہے نا, اگر اللہ نہ ہوتا تو کوئی جوڑ نہ سکتا. حضرت علی فرماتے اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کاغذ کو کاغذ سے جوڑتے ہیں تو درمیان میں بوند آتی ہے, اگر بوند نہ ہو تو کاغذ کاغذ کے ساتھ جڑتا؟ بوند ہو یا کوئی اور چیز ہو, یہ تو سمجھانے کے لیے ہے. اب کاغذ کاغذ کے قریب ہے لیکن بواسطہ ہی بوند ہے, اور بوند کاغذ کے قریب ہے بلا واسطہ. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بوند کاغذ کے قریب ہے اتنا کاغذ کاغذ کے قریب, حالانکہ جس طرح بوند ملی ہے ویسے ہی کاغذ کاغذ سے ملا ہے, لیکن کاغذ کا کاغذ سے قرب یہ بواسطہ ہی بوند ہے, اور بوند کا کاغذ سے قرب بلا واسطہ ہے. اس طرح انسان اور شارق کا قرب یہ بواسطہ خدا ہے, اور اللہ کا انسان سے قرب بلا واسطہ ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ شارق سے بھی زیادہ قریب ہے. دیکھیں نحن, حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس کی عجیب توجیہ فرمائی, فرماتا ہے کہ اللہ بندے کی شارق سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ تو لے سکے مثل شیء ذات ہے, لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دیتا ہوں کہ دو کاغذوں کو جب بوند کے ذریعے جوڑا جاتا ہے تو کاغذ اول کاغذ ثانی کے قریب ہو جاتا ہے, لیکن ان کو جوڑنے والی بوند کاغذ اول کی نسبت کاغذ ثانی سے زیادہ قریب ہوتی ہے. وہ جو تعبیر میں نے بتائی ہے اس کو ذہن میں رکھنا, جو کاغذ کاغذ سے بواسطہ بوند ملتا ہے اور بوند کاغذ سے بلا واسطہ ملتی ہے. اس طرح انسان شارق سے بواسطہ خدا ملتا ہے, اور اللہ انسان سے بلا واسطہ ملتا ہے, اور جو بلا واسطہ ملے وہ اس سے زیادہ قریب ہوتا ہے جس کا اتصال بواسطہ ہوتا ہے. دلیل نمبر 8, بہو ماکم این ماکم تم اللہ بما تعملون بصیر, سورہ حدید آیت نمبر 8, تم جہاں کو جہاں کہیں بھی ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. فائدہ, یہ وہی اعتراض جو میں نے پہلے کیا ہے اسی کو غیر مقلدین دہراتے ہیں. غیر مقلدین کہتے ہیں بہوا ماکم, اللہ تمہارے ساتھ ہے, اس سے مراد معیت علمیہ ہے, اس سے مراد معیت ذاتیہ, یہ نہیں کہ اللہ کی ذات تمہارے ساتھ ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ اللہ کا علم تمہارے ساتھ ہے. اس کا ہم نے جواب ایک تو دیا, ہر جگہ یہ چلے گا کہ ہوا کی ضمائر وضع ذات کے لیے ہے, اس لیے اس کو صفت کے لیے کہنا یہ خلاف اصل ہے, اور خلاف اصل یہ تب ہوتا ہے جب اصل کو لینا ممکن نہ ہو, اس لیے ہم اصلی معنی لیتے ہیں. اور دوسری بات ذہن نشین فرما لیں, اگر بعض مفسرین یہاں میت علمیہ لکھیں بھی ہمارے موقف کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ جب میت ذاتیہ ہوگی تو میت علمیہ بھی ہوگی. میت ذاتیہ سے میت علمیہ کی نفی نہیں ہوتی, اس لیے کہ علم اللہ کی صفت ہے جو اللہ سے جدا نہیں ہے, یہ صفت تو ذات کے ساتھ لازم ہوتی ہے. اگر میت ذاتیہ ہوگی تو میت علمیہ بھی ضرور ہوگی. دیکھیں جب ہم وہ آیت پیش کرتے ہیں جن میں میت کا ذکر ہے تو غیر مقلدین کہتے ہیں اس سے میت علمیہ مراد ہے, مثلاً وہ ماکم اے علم ماکم, یہ فائدہ کی بجائے یا اعتراض لکھ لو, غیر مقلدین کا اعتراض ہے. جواب اول, میت علمیہ لازم ہے میت ذاتیہ کو, جہاں ذات وہاں علم, رہا غیر مقلدین کا الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض وغیرہ کی بنا پر یہ کہنا اس سے مراد علم ہے, تو ہم پوچھتے ہیں کہ اس میں ذات کی نفی کہاں ہے, بلکہ اس بات علم سے تو میت ذاتیہ ثابت ہوگی بوجہ تلازم کے, کیونکہ علم اللہ کا اللہ کی ذات کو لازم ہے, اگر میت علمیہ ہوگی تو ذاتیہ کیوں نہیں ہوگی. ثانیہ, غیر مقلدین سے ہم پوچھتے ہیں جب استواء العرش یا ید اللہ جیسی آیات میں, یہ لکھ لو جیسے بڑا ایسے لکھو, غیر مقلدین سے ہم پوچھتے ہیں کہ جب استواء العرش یا ید اللہ جیسی آیات میں تعویل نہیں، جیسی آیات میں تعویل نہیں، تو ان جیسی آیات میں تعویل کیوں کرتے ہو، تعویل کیوں؟ اور اگر ان میں تعویل جائز ہے تو ان آیات میں تعویل کیوں جائز نہیں؟ یہ پیچھے میں جواب دے سکوں، صرف میں لکھوا رہا ہوں. ید اللہ، ان جیسی آیات میں تعویل نہیں تو ان جیسی آیات وماکم وغیرہ میں تعویل کیوں ہے؟ اور اگر ان میں تعویل ہو سکتی، ید اللہ والی آیات میں تعویل کیوں نہیں ہو سکتی؟ آیت دلیل نمبر 9، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، سورہ مجادلہ آیت نمبر 7، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم ولا خمسۃ الا هو سادسہم ولا ادنا من ذلک ولا اکثر الا هو، اگر تم تین ہو تو چوتھے اللہ، تم پانچ ہو تو چھٹے اللہ، اس سے کم یا اس سے زیادہ ہو تو اللہ کی ذات تمہارے ساتھ موجود ہے. دلیل نمبر 10، آمن تم من فی السماء، سورہ ملک آیت نمبر 16، کیا تم کو اللہ تعالیٰ کا جو آسمان میں ہے خوف نہیں رہا؟ آمن تم من فی السماء، یہ من فی السماء ہم اس کو بات کے طور پر پیش کرتے ہیں، اللہ پاک عرش کے علاوہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ عرش کے علاوہ بھی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اس کو ذہن نشین فرما لیں. اچھا، آپ حیران ہوں گے، وللہ المشرق والمغرب اینما تولوا فثم وجه اللہ، یہ آپ نے نقطہ ذہن میں رکھ لیں. غیر مقلدین کی تفسیر عصر البیان جو سعودی عرب سے چھپتی ہے، جس پہ ان کو بہت ناز ہے، اس میں ترجمہ کیا گیا ہے، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، جس طرف تم منہ کرو وہاں منہ اللہ کا ہے، جس طرف منہ کرو وہاں منہ اللہ کا ہے. جب غیر مقلد کہنا کہ اس سے مراد اللہ کی صفت ہے، اسے پوچھو، صفت کا منہ بھی ہوتا ہے، علم کا منہ بھی ہوتا ہے، تمہارے حضرت خود ترجمہ فرما رہے ہیں، جس طرح منہ کرو اس طرح منہ اللہ کا، تو اللہ کا جو منہ کہہ رہے ہیں تو منہ ذات کا ہوتا ہے یا صفت کا ہوتا ہے؟ اس لیے آپ مان لو کہ صفت نہیں بنتی بلکہ اس کو راز آتی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھیں دلائل احادیث نشین فرمائے. عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامت فی قبلۃ المسجد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی جانب، یعنی قبلہ کی جانب مسجد میں تھوک کو دیکھا، اور نماز وہ پڑھ رہے تھے سامنے، ہاں، وہ یصلی بین یدی الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف فرما دیا، اور پھر فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی نماز میں ہونا، ان احدکم اذا کان فی الصلاۃ فان اللہ قبل وجهه، اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے، لہذا اس آدمی کو اپنے سامنے کی جانب نماز میں تھوکنا نہیں چاہیے. تو یہ نہیں فرمایا اللہ عرش پر ہوتا ہے، بلکہ فرمایا کہ اللہ انسان کے سامنے ہوتا ہے. صحیح بخاری جلد اول صفحہ 104، بابن هل يلتفت الامر ينزل به، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 207، باب النهي عن البصاق في المسجد. آگے دیکھیں، یہ دلیل نمبر 1. آگے نمبر 2 دیکھیں، حد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حد علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کے پاس یمن سے ایک تھیلی کے اندر، رنگی ہوئی تھیلی تھی، اس کے اندر کچھ سونا بھیجا، نبی ابھی اس کو مٹی سے صاف نہیں کیا، مٹی بھی ملا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے اس کو 4 افراد کے درمیان تقسیم کر دیا، عطعینہ بن بدر، اقرا بن حبس، زید خیر اور القمہ یا عامر بن طفیل، ان کے درمیان. تو ایک شخص نے کہا، نحن حق بہذا من ہؤلاء، ہم زیادہ حقدار تھے، ہمیں دینا چاہیے تھا اور دی ان کو دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا، الا تأمنونی وانا امین من فی السماء، دیکھو میں، میرے کو تمہیں اعتماد نہیں ہے، میں تو اس ذات کا امین ہوں جو آسمان میں ہے، جو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلکہ امین من فی السماء فرمایا، امین من فی السماء فرمایا، اللہ کے نبی نے من فی السماء فرمایا، علی العرش نہیں فرمایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے، آسمان میں بھی. آگے دلیل لکھے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان استوى علی بعیر خارج علی سفر کبر ثلاث، جب حضور سفر کے لیے جاتے، سواری پر بیٹھ جاتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر فرماتے، پھر یہ دعا پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون، اللهم نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وطوي عنا بوده، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل. صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 234، بابن استجاب و ذکر ازارہ کے بعد دابا دو ہمارا استدلال ان الفاظ سے ہے اللہم انت صاحب فی السفر و اب الخلیفہ تو فی الاہل، اے اللہ ہمارا سفر میں ساتھی بھی ہے اور اے اللہ پیچھے ہماری طرف سے آپ محافظ بھی ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو سفر میں بھی ساتھ مانا ہے اور پیچھے اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے گھر میں بھی مانا ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں، جب وہ علم قدرت کی بات کریں نا تو آپ کہنا یہ تاویل ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تاویل ہے. دلیل نمبر چار، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، لوگ اونچی آواز سے تکبیریں کہنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اربعوا علی انفسکم انکم لیس تدعون اسما ولا غائبا انکم تدعونہ سمیعا قریبا وہو معکم. دیکھو تم اپنی جانوں پر نرمی کرو، تم غائب اللہ کو نہیں پکار رہے جو بہرا ہے، تم اس اللہ کو پکارتے ہو جو سنتا بھی ہے اور تم قریب بھی ہے. وہو معکم صرف قریب نہیں فرمایا بلکہ وہو معکم فرمایا. اس میں فائدہ لکھ لیں، اس دلیل کے ساتھ فائدہ دیکھیں، اگر قرب سے مراد صرف قرب علمی ہوتا وہو معکم کہہ کر اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمیعاً بھی فرمایا، قریباً بھی فرمایا، اور پھر وہو معکم بھی فرمایا. یہ معکم کہنا اس بات کی دلیل سے مراد ذات ہے، اس سے مراد علم ہے. علم کے لیے تو پھر قریباً کہنا کافی تھا، پھر دوبارہ ہوا معکم کیوں فرمایا؟ آگے دیکھیں دلیل نمبر پانچ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جامع ترمذی جلد 2 صفحہ 14 باب المجا فی رحمت الناس. تم زمین والوں پر رحم کرو، جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کرے گا. اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کا آسمان میں ہونا بتلایا، غیر مقلدین کا عقیدہ اللہ اکبر ہے، اسے عقیدہ باطل ہو گیا. دلیل نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لو انکم دلیتم بحبل الى الارض سفلا لهبط على الله، جامع ترمذی جلد 2 صفحہ 165. یہ سورہ حدید کی تفسیر کے تحت ہے. اگر تم ایک رسی زمین کے نیچے ڈالو تو وہ اللہ تعالیٰ پر اترے گی. لو انکم دلیتم الى الارض سفلا، اگر تم اوپر سے یوں زمین پہ رسی پھینکو نا اور رسی اتنی لمبی ہو کہ وہ نیچے والی زمین تک چلی ہے تو کہاں جائے گی؟ اللہ کے پاس جائے گی. تو معلوم ہے جس طرح اللہ عرش پر ہے اسی طرح اللہ ہر جگہ پر موجود ہے. آگے دیکھیں دلیل نمبر 7، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے سنا کہ جب کسی آدمی کو کوئی تکلیف ہو یا کوئی دوسرا آدمی اپنی بیماری بیان کرے تو وہاں جس شخص نے یہ کہا ربنا اللہ الذی فی السماء، اصل ہمارا مستدل یہ ہے، یہ دعا پانگی ربنا اللہ الذی فی السماء، ہمارا رب وہ ذات ہے جو آسمان میں ہے. تقدس اسمو، آگے پوری دعا نقل فرمائی، آگے اس کی فضیلت فرمائی کہ اس کے شفا درد کے لیے، یہ درد کے لیے یہ دعا شفا بن جاتی ہے. اب دعا کے یہ الفاظ جو ہیں ربنا اللہ الذی فی السماء، یہ ہمارا مستدل ہے. دلیل نمبر 8، حضرت عبداللہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا فما تسکیت المرء نفسہ یا رسول اللہ، فما تسکیت المرء نفسہ یا رسول اللہ، قال ان یعلم ان اللہ معہ حیث ما کان، السنن الکبری للبیہقی جلد 2 صفحہ 96 باب لا یعقد السعی، شعب الایمان للبیہقی جلد 3 صفحہ 187 باب فی الزکات. آدمی کے اپنے نفس کا تزکیہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ یہ سوال کیا. اللہ نے فرماتا ہے اپنا تزکیہ کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ رسول نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے انسان یہ نظریہ بنا لے وہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کے ساتھ ہے. جب یہ ذہن بن جائے گا پھر آدمی خلوت میں بیٹھ کر بھی گناہ نہیں کرے گا، آدمی کا تزکیہ ہوگا. قرآن کریم نے کہا نا تزکیہ کرو کا دفلا من تزکا، حضور تزکیے کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا آدمی نظریہ بنا لے جہاں بھی اللہ اس کے ساتھ ہے، جب یہ استحضار کی توفیق مل جائے گی تو پھر انسان اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا اور باقر پاک ہونا شروع ہو جائے گا. اس قسم کی جو روایات ہیں چھوٹے جو الفاظ میں مشتمل، ان کو زبانی یاد کرنا ضروری ہوتا ہے. فما تزکیت المرء نفسہ یا رسول اللہ، فرمایا ان یعلم ان اللہ معہ حیث ما کان، یہ الفاظ یاد کیا کرے. دلیل نمبر 9، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت، الموجم الاوسط للطبرانی جلد 6 صفحہ 287. حضرت عبادہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے افضل اور بہتر ایمان یہ ہے تو نظریہ بنا لے تو جہاں بھی ہے اللہ تیرے ساتھ ہے. ظاہر ہے جب یہ چیز بن جائے گی آدمی کے مالیات بھی بنے گی اور اعمال پختہ ہوں گے، اس سے افسر ایمان کیا ہو سکتا ہے؟ نمبر 10، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ عز و جل یقول یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے، یا ابن آدم مرض تو فلم تعودنی، میں بیمار تھا اور تو نے میری عیادت نہیں کی تھی، بیمار کرسی نہیں کہے گی، وہ کہے گا یا رب کے پدعو کہ وہ انت رب العالمین، اے اللہ میں آپ کی عیادت کیسے کرتا، آپ تو رب العالمین ہیں، کبھی رب العالمین بھی بیمار ہوتے ہیں، فرمایا اما علمت ان عبدی فلان مرض فلم تعودہ، دیکھے میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا تھا، اما علمت لو انک عدتہ لوجدتنی عندہ، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس میرے بندے کے پاس پاتا، اس کے پاس جانے کا مطلب یہ تھا تو میرے پاس آ جاتا۔ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 18، باب فضل عیادت المریض، سے ابن حبان صفحہ 179۔ یہ چند ایک احادیث پیش کی ہیں جس کو ذہن نشین بنا لیں، جب ان سے گفتگو کرنی ہو دلائل آگے اپنی چلیں گے، ایک چھوٹی سی بات ذہن میں رکھ لیں، جب دلائل چلیں اور غیر مقلدین سے بات کریں پہلے ان سے یہ طے کریں کہ دیکھیں ہمارا اور آپ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ عرش پر ہے، آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، اختلاف کس پر ہے؟ ہم کہتے ہیں عرش کے علاوہ بھی ہے، آپ کہتے ہیں عرش کے علاوہ نہیں، اب آپ نے وہ آیت حدیث پیش نہیں کرنی جس سے اللہ کا عرش پر ہونا ثابت ہو، یہ تو اتفاقی نقطہ ہے، آپ نے وہ ثابت پیش کرنی ہے کہ جس سے عرش کے علاوہ ہونے کی نفی ہو، اور ہم وہ پیش کریں گے جہاں عرش کے علاوہ ہونے کا اس بات ہو۔ اب غیر مقلدین کی جتنے دلائل ہیں نا وہ سارے آپ نے پہلی بحث میں سمیٹ دیے، یہ پہلے عوام کو بات سمجھا لیں، یہ پہلے عوام کو بات، اس لیے میں بار بار ہوتا ہوں ہمارے ساتھ ایک بات سمجھ نہیں آتی، مناظرہ مناظرہ مناظرہ، ہم کہتے ہیں بھی مناظرے کی ڈاٹنا لگاؤ، جس مسئلے پر مناظرہ کرنا ہے اس مسئلے پر پہلا کام یہ کرو ایک تربیتی نشست جما لو، اس کے بعد اس پہ جلسہ کرو، اور جلسے کے بعد پھر مناظرہ کرو، آپ ان تین مراحل میں آؤ۔ میں قسم تو نہیں اٹھاتا کہ ہانے سے نہ ہوں، لیکن قسم اٹھا بھی دو تو شاید آنے سے نہ ہوں، اگر ان تین مراحل سے آپ گزر جائیں باطل آپ کے سامنے مناظرے کا نام بھی نہیں لے گا۔ ترتیب کیا رکھے؟ پہلے کیا سمجھا لیں؟ تربیت نشست، پھر کیا رکھے؟ جلسہ، جلسے کے بعد، اور ہم پہلے استاد مناظرہ تاریخ لینی، میں نہیں کرتا، مرتا مناظرہ کرتے نہیں، بات ہی نہیں کرتے، ہم نے اتنا اعتماد کر کے مناظرہ رکھا اور آپ نے ہماری قبر لگوا دی، ہمارے پلے کیا رہ گیا، ہمیں ذلیل کر دیا۔ اچھا میں نے کہا جو پہلے آپ فنڈ دیتے تھے آپ دینا چھوڑ دیں، یعنی ہم نے آپ کو ذلیل کیا نا، جو پہلے آپ نے ہم سے بیعت کی تھی ہمارے مرید ختم کر دو، جو پہلے روزانہ تم دیسی مرغے لے کر آتے تھے اب نہ آیا کرو، تم نے ہمارے ساتھ کیا گیا ہے، اس وقت آپ سے لوگ رابطہ کریں گے جب پھنسیں گے، جب تک نہیں پھنسیں گے تم سے رابطہ نہیں کریں گے، اور جب آپ ان کی ترتیب کے مطابق ان کو پھنسنے سے نہیں نکالیں گے وہ آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگے، لیکن آپ نے دل بڑا رکھنا ہے، آپ علماء ہیں، پیغمبر کے وارث ہیں، آپ نے امت کی قیادت کرنی ہے، امت کا کارکن نہیں بننا، وہ بات سمجھ آ رہی ہے، قیادت کرنی ہے یا آپ نے امت کا ورکر بننا ہے، آپ نے قیادت کرنی ہے، قیادت کا کام یہ نہیں ہے کہ ورکروں کے نیچے لیٹتا پھرے نا، آپ نے بات سمجھا رہی ہے، تو بھی ہم نہیں آئیں گے، ناراض ہوتے ہو جاؤ، اس لیے ہم سے جو بھی رابطہ کرتا ہے ہم کہتے ہیں اس مسئلے پہ تربیتی نشست رکھو، ہم آپ سے کرایہ بھی نہیں مانگتے، آپ 10 بندے بٹھاؤ، 15 بٹھاؤ، 20 بٹھاؤ، اگلی بات بعد میں کریں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تربیتی نشست کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ پہلے مسئلہ یہ بات آپ سمجھا دیتے ہیں 10 بندوں کو، 15 کو، 20 کو، غیر مقلدین کہتے ہیں اللہ عرش پر ہے ہر جگہ پہ، ہم کہتے ہیں عرش پر بھی ہر جگہ پر بھی ہے، اب دیکھو بیٹا بات سمجھاؤ، دیکھو بیٹا بات سمجھو، عرش پہ ہونا تو اتفاقی نقطہ ہے، اختلاف اس پہ عرش کے علاوہ ہے یا عرش کے علاوہ نہیں، تو جب غیر مقلد کوئی آیت حدیث پیش کرے اللہ عرش پر ہے، یہ تو ہماری بھی دلیل ہے، جھگڑا تو یہاں سے شروع ہوتا ہے عرش کے علاوہ ہے یا نہیں، اب غیر مقلد سے ہم پوچھیں گے وہ دلیل پیش کرو جو عرش کے علاوہ ہونے کی نفی کرے، اور ہم پیش کریں عرش کے علاوہ ہونے کا اس بات کرے۔ اب جب آپ نے سمجھا لیا نا، اگر غیر مقلد مناظرے پر آ گیا، جب وہ سمس والا عرش پڑے گا نا آپ کے لڑکے ہنسنا شروع کر دیں گے، بات سمجھ آئے گی؟ کیوں انہیں کہنا مولوی صاحب تو کہنا دے فراڈ نہ کر، یہ کوئی دلیل ہے، عرش پر تو ہم بھی مانتے ہیں، اب آپ نہیں، آپ کے ساتھ مجمع چلے گا، وہ جواب دے گا، وہ ہنسے گا، اور غیر مقلد پریشان تو ہنستے گیا ہوں، انہیں کہنا ہنسنے گیا، یہ بےوقوف ہم بھی سمجھتے ہیں، یہ دلیل تیری نہیں ہے، تو کوئی اور آیت پر جس سے نفی ہوتی ہو، اب بتائیں مناظرہ کرنا آسان ہوا کہ نہیں ہوا، ہوتا کیا ہے آپ پہلے تربیتی نشست نہیں سجاتے آپ یہ باتیں مناظرے میں کہتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں مول صاحب الجھنا ڈالو سیدھی سیدھی گال لے انہیں دلیل پیش کر دی عرض پر ہونے کی تم پیش کرو اس کی نفی کرو اب غیر مقلد دیے گا تو لوگ اس کا ساتھ دیں بات سمجھ آ رہی ہے اب کر کے رفع دین پر مناظرہ ہو اب بند کمرے پر بٹھا لو ان کو یہ بھی دیکھو وہ کہتے ہیں حضور پاک نے کیا ہم بھی کہتے ہیں کیا وہ کہتے ہیں ہمیشہ کیا ہم کہتے ہیں ہمیشہ نہیں کیا چھوڑ دیا اب وہ پیش کرتا ہے جی پانچ حدیث بخاری میں تربیت اس میں سمجھا لو بیٹا بخاری میں کہ حضور پاک نے فرمایا وہ تو ہم مانتے ہیں اس میں تو جھگڑا نہیں ہے جھگڑا ہے کہ ہمیشہ کیا ہے یا کر کے چھوڑا ہے بخاری میں تو ہمیشہ کرنے کی ایک حدیث بھی نہیں ہے ہم پیش کریں کہ حضور پاک نے چھوڑا ترمذی میں ہے نسائی میں ہے فلاں فلاں کتاب میں اب بتاؤ جب غیر مقلد پانچ حدیث بخاری کی پڑھے گا آپ کے لڑکے پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے کہ نہیں آپ نے نہیں بولنا آپ کے لڑکے بولیں گے حضرت اپنی موقع پر کوئی حدیث پیش کریں آپ کا دعویٰ رفع دین کرنے کا نہیں ہے حضور کے ہمیشہ کرنے کا ہے بخاری میں ہمیشہ کی ایک حدیث بھی نہیں ہے اور یار یہ تو ہم جاہل بھی سمجھتے ہیں تو کہاں سے مناظر آیا کرے گا یا نہیں اور اگر آپ نے تربیتی نیچے نہ سجائی اور ڈائریکٹ مناظرہ کر لیا جب غیر مقلد سند پانچ بخاری کی پڑھے گا نا اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری بھی گا جب یہ روب جھاڑے گا آپ نے بخاری کے علاوہ اور روایتیں پڑھنی ہیں آپ کے لوگ کہیں گے ٹھیک ہے ہمارے مولانا صاحب نے دس حدیثیں پڑھی ہیں لیکن یہ ماننا پڑے گا بخاری نہیں پیش کی یہ کون کہے گا ہمارے ساتھ اب فضا آپ کے خلاف جائے گی یا موافق جائے گی ہم کیا کہتے ہیں کیا کرو مناظرہ نہ کرو کرے لیکن ترتیب سے کرے نا یہ ترتیب سمجھ نہیں آتی آدھے سے زیادہ ملک میرے اوپر ناراض ہے اب سے زیادہ اور اپنے پریشان مناظرہ نہیں کرتے دوڑ جاتے ہیں مناظرہ نہیں کرتے ہماری قبر لگوا دی ہماری بےزتی کروا دی ہے میں نے کہا تم نے ہماری قبر کی عزت کی تھی جو ہم تمہیں سر پہ اٹھا کے پھرے تم بھی پھنسے تھے فون کیا تھا جب نہیں پھنسے تم ہم سے سلام بھی نہیں لیتے تم بھی سریلے موری بلا کر 20,000 روپیہ دیتے ہو اور جب پھنس گئے پھر مولانا صاحب تاریخ چاہیے تھی تاریخ کا اگلا جمعہ کیا ہوا اگلا جمعہ اگلا نہیں سمجھ آ رہی میں نے کہا چلے اب اگلے پر پھر بات کریں سمجھ آ رہی نہیں سمجھ چلو یہ نقطہ پھر سمجھا گیا اگلا جمعہ اتنی جلدی اگلا نہیں ملتا اس میں دیر لگتی ہے اگلا جمعہ دیر لگتی ہے نا یہ تو بڑا اتنی جلدی اس پر انتظار کرنی پڑتی ہے شرم آتی ہے شرم آ رہی ہے جیسے ہاتھ رکھ کے ہنس رہے یا تو بندہ ہنسے ہی نہ یا ہمارے طرف منہ کر کے ہنسے انہیں اپنا کام بھی کر رہا ہے اور ساتھ دس بھی دے رہے کہ میں بڑا شرمیلا ہوں یہ کام کریں اگلا مرحلہ کیا ہے جلسہ کرائیں کیا کرائیں لوگ کہتے ہیں جلسے کرتے ہیں مناظرے نہیں کرتے کیوں لوگوں نے غیر متعلق تعلیم سنا ہے اس کے دلائل سنے ہیں گھر گھر سنی ہے جب آپ مجھے یا کسی بندے کو بولیں جس کو لوگوں نے سنا نہیں ہے لوگ آخر تک گھبرائیں گے یار گروانا دینا ان کا مولوی بہت بڑا مناظر ہے پتہ نہیں مولانا گھومن صاحب مناظر ہے ابھی کی نہیں پتہ نہیں فلاں یار ذرا خیال کرنا لوگ کہیں گے نا اور جب آپ جلسے کے جواب میں ہمارا بیان سنا دیں گے نا آپ لوگ یہ نہیں کہیں گے آپ نے تاریخ نہیں رکھنی لوگ پہلے کہیں گے ہمارا شعر آ رہا ہے ہم دیکھتے ہیں آتا کون ہے تم نے مولانا گھومن تو دیکھا ہی نہیں ہے یہ کب ہے جب آپ نے جلسہ سنا دینا ہے اور جب آپ نے جلسہ نہیں سنانا آخر تک لوگوں نے گھبراتے رہنا ہے پتہ نہیں بات کر سکے گی نہیں پتہ نہیں دلیل ہوگی نہیں ہوگی پتہ نہیں کیا بنے گا ہم کہتے ہیں پتہ پتہ ختم کرے اس کا حل کیا پہلے جلسہ کرائیں پھر مناظرے کی بات کریں غیر مقلد کبھی تمہارے سامنے آ ہی نہیں سکتا مال فی بہتر ہے مال غنیمت بہتر ہے جی مال فی بندے مروا کے جو مال لینا ہے تو بغیر مروائے لیں مناظرے کر کے جو فتح رہنی ہے بغیر مناظرے کے ان کو دوڑائے رکھیں یہ آگے آگے آپ پیچھے پیچھے یہ آسان ہے کام ہے نا جن کو ہماری پوری ترتیب نہیں سمجھ آتی نا وہ ہمارے خلاف ہوتے ہیں اور جن کو ترتیب سمجھ آ جائے وہ کبھی مخالفت نہیں کرتا اب ہوتا کیا ہے اگر کریں تو بزرگ ناراض ہیں مناظرہ ہمارے نبی کا مزاج نہیں تھا یہ انتشار ہے اور اگر کر لیں تو بزرگ ناراض ہیں اور نہ کریں تو یہ قوم ناراض ہے ہم پھنس گئے نا ان کو رکھیں یا ان کو رکھیں ہم کہتے ہیں ایسی ترتیب رکھیں بزرگ بھی راضی رہے قوم بھی راضی رہے دونوں کو ساتھ لے کر دیں سمجھ آئی بات آپ کو آپ کسی علاقے مناظرہ رکھیں چلے اس پر میں پھر کبھی آپ کی ذہن سازی اور کھلی بات سمجھاؤں گا ہمارے بھی شاید ناراض ہوتے کیا ہوں یا آنے سے عام لوگ کیوں گھبراتے ہیں اتنے اچھے لڑکے ہیں بس اوقات میرے پاس آنا چاہتے ہیں لوگ نہیں وہ تو مناظرہ سکھاتے ہیں بات پوسی کر کیا کرے گا علاقے میں انتشار کا سبب بنے گا فتنہ بنے گا آپ بتاؤ کتنے دن ہو گئے ہیں میں آپ کو مناظرہ کرنے کی ترغیب دے رہا ہوں نہ کرنے کی دے رہا ہوں لیکن ہمارے بارے میں شہرت کیا ہے؟ مدارس کا دیوانیہ ان کا تبلیغ والا مزاج نہیں ہے، خانقاہ والا نہیں ہے، مشائخ والا نہیں، بڑے پٹے باز ہیں، ہم پھٹے چلا رہے ہیں یا پٹوں سے بچا رہے ہیں؟ شہرت کیا ہے؟ وہاں نہیں جانا، وہاں نہیں جانا۔ میں نے کہا بھی آؤ تو صحیح تھا کہ پتہ چلے یہاں ہوتا کیا ہے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔